patotong lang kami sa iyo buta kuha Tuhan balam solho tulapungi tuwing aram buna tonga sa ilang patotong lang kami Saya tong masih horo akon tuinganan natin.